बयान नंबर 21, माल की मजम्मत। इरशाद बारी ताला, तर्जमा। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। सूरत तकासुर। हम्द बारी ताला, सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं, जिसने अपनी पुख्ता वहदानियत के सबूत पर ज़ाहिर बातनी मौजूदात के दलाइल के साथ अपनी कुदरत कामला को दलील बनाया और कायनात में होने वाली तब्दीलियों में गौर व फिक्र करने वाले इंसान के लिए पुरहिकमत दलाइल और मुख्तलिफ अशिया के इजाद व इख्तराह को मुँह बोलता सबूत बनाया। कज़ा के कासिद ने तकदीर के कलम से तेज़ी से गुजरने वाले मौजूदात पर लिख दिया है कि उनके असरार व रमूज को सिवाय अरवाह तय्यबा की ज़ुबान के कोई नहीं मिट पढ़ सकता। अक्लमंदों की आँखों के लिए फहम व अदराक के सितारे जगमगाए तो उन्होंने कुरान हकीम में जब्बार व कहार के अजायब व गराइब का मुशाहिदा किया। चुनाचा अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तुम में कोई दुनिया चाहता था और तुम में कोई आखरत चाहता था। सूरह आल इमरान। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अकल को इज्ज़ के नशे से मदहोश किया और उसके लिए हरकात व सकनात के बसात पर पर्दा गैब के पीछे से ख्यालात के ऐसे खाके जाहिर किए जिनका बातिन मगलूब और जाहिर गालिब है। फिर फिक्र की ज़मीन पर अकल के पैरोकारों को खुला छोड़ दिया ताकि वो अदराक के शहर तक पहुंच जाएं। लेकिन अचानक तकदीर के घोड़े ने उस पर चढ़ाई कर दी और उसको उस हद पर रोक दिया जहां तक अकल की रसाई है। तो उस पैरोकार ने जान लिया कि उसके ज़ाहरी ज़राए हकीकत का इदराक करने से कासिर हैं। अल्लाह तबारक तआला ने अकल को रफ़अत अता फरमाई, आँखों को बसारत से नवाजा और इंसान ने मरातब अफलाक में फरिश्तों के दर्जात का मुशाहिदा किया तो वो हैबत इलाही अज़्ज़ा वजल से सरबसजूद हो गया और अज़मत इलाही अज़्ज़ा वजल देख कर खड़ा हो गया, कुदरत के साथ कायम हो गया, मोहब्बत में दीवाना हो गया और अहकाम खुदावंदी की बजावरी के लिए कमरबस्ता हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मखलूक को आईना इबरत दिखाया, पस कायनात की सूरत अदम से वजूद में आ गई ताकि इंसान अपनी कोताहियों पर नादिम हो। इससे बहुत मुतजाद व मुखालिफ तबीयतों के ज़राए के ज़रिए दलाइल कायम करने से तख्लीक खुदावंदी के राज जाहिर हो गए। पस हमने मुशाहिदा किया कि हैवान में हरारत और बर्दत को यूं जमा किया गया है कि हरारत ठंडक से नहीं बचाती और ठंडक हरारत से नहीं बचाती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत मकदूरात में बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर है। एक ही खजा के इज़ा की तकसीमकारी ने अकल वालों को हैरत में डाल दिया कि किस तरह एक ही खजा से गर्म तबीयत वाले को गर्म और सर्द तबीयत वाले को ठंडी खजा मिलती है और हर खजा अपनी मतलूबा मकदार के बराबर ही हासिल होती है, जबकि पानी भी एक है और खजा भी एक है और इस तकसीम में मुख्तलिफ राज हैं जिन्हें देखने वाली निगाहें नहीं देख सकती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी हिकमत के साथ अकल के कानों को निदा फरमाई, तर्जमा, बेशक हमने हर चीज़ एक अंदाजा से पैदा फरमाई। सूरह कमर। हर चीज़ से मुराद रिज़क, मुद्दत हयात, सादत शिकावत और कुर्ब उबाद हैं। काश मैं इस आयत मुबारक का हकीकी मानी जान लेता और उन चीज़ों से छुटकारा कैसे मुमकिन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत की हिकमत का दामन खामियों से पाक है, हलाकत की उंगलियां उसकी बेनियाजी में तब्दीली नहीं कर सकती, कोई उसके कलमात को बदलने की ख्वाहिश नहीं कर सकता। انسانی عقل اس کی مشیت کے اس اسرار کی حجت سمجھنے سے قاصر ہے, اور اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو جہالت کی تاریکی میں حیران ہو کر رہ جائے. اس نے لوہے محفوظ کی لگام اپنی تقدیر کے ہاتھ میں دے دی, اور تقدیر کے قلم کے ساتھ قضا لکھنے والے کو اپنے مقبول مردود بندوں کے اسرار لکھنے کا حکم صادر فرمایا. وہ بے نیاز رب عز و جل بغیر کسی سبب کے اپنا قرب عطا فرما سکتا ہے اور اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے, اور اس نے اس بات کو اپنے ازلی فیصلے سے لکھ دیا ہے. پس کبھی یہ فیصلہ ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پوشیدہ رہتا ہے. وہ مٹاتا ہے اور لکھتا ہے, منسوخ اور ثابت فرماتا ہے, دور اور قریب کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے, اور عزت و ذلت دیتا ہے. اور اس نے فہم اور عقلوں کو ان رموز کے سمجھنے کا حکم دیا, مگر عقلوں کی بصیرت ان کا ادراک کہاں کر سکتی ہے. خدا عز و جل کی قسم, اے میرے اسلامی بھائی, اس کی بارگاہ میں کیسا ہیلا اور کون سا سبب؟ تقدیریں کیوں بنائی گئیں؟ اپنے اعمال سے نفع کس کو ہوا اور کس نے اپنے اعمال سے نقصان اٹھایا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ظاہری نظام کائنات کے پردوں کے ساتھ دیکھنے والوں کی نگاہیں اسرار خداوندی کا مشاہدہ کرنے سے بند کر دی, اور تباہ انسانی شرعی پابندیوں کے خیموں کے ساتھ چھپا دی گئیں. تو وہ ہمیشہ کے لیے رسول کی محتاج ہو گئیں. میں اس ذات وحد لا شریک کی حمد کرتا اور اس پر ایمان لاتا اور اسی پر توکل کرتا ہوں, اور ہر قوت و طاقت میں اس عاجز بندے کی طرح بری ہوں جو اپنی نافرمانیوں کا معترف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے, اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ کمیت و کیفیت, سمت زمان و مکان, جز و کل, دائیں بائیں اور اوپر نیچے اور آگے پیچھے کے صفات سے منزہ و مبرہ ہے, کیونکہ یہ تو فانی اجسام کی صفات ہیں. اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں. وہ اولین و آخرین اور تمام مرسلین کے سردار ہیں, صدقین کے سلطان, خاصیان بارگاہ الہیہ کے امام, اور روشن و چمک دارا پہشانی والوں کو ان ابدی نعمتوں میں لے جانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. سورہ قیامت. اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صحابہ و اہل بیت, ازواج مطہرات اور انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین پر رحمت نازل فرمائے, جو اس وقت ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے گا جب تو دیکھے گا کہ قیامت کی ہولناکیوں سے دل خوف کے عالم میں اڑ رہے ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا ان لوگوں کے متعلق تو بتاؤ جو ساری زندگی مال و دولت جمع کرتے رہے, لیکن ان کے جمع شدہ مال نے مرنے کے بعد انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. کیا وہ سب کے سب قبروں میں اکٹھے نہیں ہو گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی خواہشات نفسانیہ کی پیروی میں بسر کی مگر پھر بھی سیر نہ ہوئے, اب وہ کہاں چلے گئے؟ کیا تم ان کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ وہ بڑی اچھی جگہ پر ہیں, یا پھر وہ قید کر دیے گئے ہیں کہ واپس نہیں لوٹیں گے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا نے دھوکے میں مبتلا رکھا؟ اللہ عز و جل کی قسم, وہ محض شہوات کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے. کہاں ہیں وہ جن کی خاطر اسباب نے غفلت کے جال بنے یہاں تک کہ وہ ان میں پھنس گئے. جب ان کے پاس پیاروں میں جدائی ڈالنے والا موت کا فرشتہ آیا تو وہ اس کی ہیبت سے لڑکھڑا کر عجز و انکساری کرنے لگے, لیکن پھر بھی اس نے ان کے درد و عالم کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں ان کے اہل و عیال سے دور کر دیا. تو ان کے گھر والے اور دوست ان پر رونے لگے, افسوس ان پر کہ خود تو زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے لیکن ان کو ان کے اعمال کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا اور انہیں بھلا دیا, سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے. تو مرنے والے نے حسرت کی زبان سے اپنے ان احباب کو پکارا, اے کاش تم سن لو اور اس انسان پر رحم کرو جو قبر میں دفن ہے, جس کے پاس نہ تو کوئی ایسا عمل ہے جو اس کی نجات کا باعث ہو اور نہ ہی کوئی غم گسار کے اس کے غم کا مداوع کرے. انہیں افسوس و ندامت کا جام گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑا. کیڑوں نے ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرتے ہیں تاکہ دن کو روزہ رکھیں اور رات بھر جا کر بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہوں. ہائے افسوس وہ اپنے بوئے ہوئے اعمال کی کھیتی کاٹ رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل تمہارے حال پر رحم فرمائے. جلدی کرو, تمہارے سامنے پل صراط اور حساب و کتاب کا منظر دکھائی دے رہا ہے. نزہ کی سختیاں سر پر کھڑی ہیں. وہ دن آیا چاہتا ہے جس میں تمام رشتے ختم ہو جائیں گے, نہ اہل و عیال نفع دیں گے, نہ ہی مال و دولت اور کوئی دوسرے اسباب. یا تو جنت کی نعمتیں ملیں گی یا پھر جہنم کا عذاب. ہر ایک زبان حسرت سے پکار رہا ہوگا, آئے افسوس یہ کیسا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. اے وہ شخص جس کو شہوات نفسانیہ نے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے, اور اے وہ شخص جس نے اپنے ظاہر و باطن کو حرام اشیاء سے آلودہ کر دیا ہے, اور اے وہ شخص جس کے نامہ اعمال کو دیکھنے سے آنکھیں بھی کتراتی ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. سورۃ التکاثر. الحاکم کا معنی ہے تمہیں غافل کر دیا, اور تکاثر کا معنی ہے زیادہ طلبی. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ نسب مال اور اولاد میں کثرت کے سبب ایک دوسرے پر فخر کرنا. اللہ عز و جل مال جمع کرنے والوں اور بہم فخر کرنے والوں کو ارشاد فرما رہا ہے, ترجمہ, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی جس مال کی وجہ سے تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں, اور یہاں پر احتمال ہے کہ یہ قسم کے قائم مقام تاکید ہے, اور یہ بھی احتمال ہے کہ مال کی زیادہ طلبی اور ایک دوسرے پر فخر کرنے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے. ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ, ہاں جلد جان جاؤ گے. سورۃ تکاثر. یعنی قیامت کے دن مال کے متولوں کا محاسبہ ہونے کے بعد تم جان لو گے. ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. مفسرین کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک بات کو دو بار فرمانا وعید کی تاکید اور منع کردہ فعل پر سختی کے لیے ہے. ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ, ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ اے لوگوں، اللہ عز و جل کے ہاں تمہاری حیثیت کیا ہوگی جب سکرات موت کا ظہور ہوگا اور نامہ اعمال پھیلا دیا جائے گا، جو نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا نہ بڑے کو۔ علم الیقین سے مراد دلوں کا اس چیز پر اطمینان حاصل کرنا ہے جس سے شک دور ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ سورۃ تکاثر، اس سے مراد یہ ہے کہ قبر میں ہر آدمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ سعادت مند ہو تو اسے وہ ٹھکانہ دکھا کر اس سے نجات کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اگر بدبخت و شقیق القلب ہو تو اس کے لیے جہنم کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرستش ہوگی۔ سورۃ التکاثر، یعنی بروز قیامت صحت اور فراغت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرات مجاہد و قتادہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نعیم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے لطف اندوز ہوا جائے۔ اے وہ شخص جس پر لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں اور وہ خواہشات میں گھرا ہوا پیچھے رہ گیا ہے، جس نے اپنی عمر ٹالم ٹول کرتے ہوئے اور بےہدہ کاموں میں گزار دی۔ اے وہ شخص گناہوں پر جس کا دل سخت ہو چکا ہے اور جس کی آنکھوں سے خوف خدا عز و جل سے آنسو نہیں بہتے۔ اے وہ شخص جس کے بال سفید ہو گیا پھر بھی وہ نافرمانیوں پر ٹٹا ہوا ہے۔ کتنی ہی بار تو نے رب العالمین کی نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ تیری غفلت کے متعلق اللہ عز و جل یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ سورۃ تکاثر، اس نے اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے حرام مال کمایا پھر اس کو صدقہ کیا، اس کے ساتھ صلح رحمی کی، یا راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا، تو اس کا یہ سارا مال جمع کر کے اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بندہ مال حرام میں سے جو بھی کمائے اور اسے خیرات کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اسے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اسے اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑے تو وہ اس کے لیے آگ کا توشہ ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، اے لوگوں، تم میں سے ہرگز کوئی موت کا شکار نہ ہوگا جب تک کہ وہ اپنا مکمل رزق نہ پالے، لہذا تم رزق کے متعلق تنگ دل نہ ہو، اور اللہ عز و جل سے ڈرو، اور عمدہ طریقے سے رزق طلب کرو، اور اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزیں لے لو اور حرام کردہ چھوڑ دو۔ افسوس، تعجب ہے تجھ پر، جب بھی اللہ عز و جل نے نعمتوں کی بساط بچائی تو تو نے نافرمانی کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کتنی ہی بار ہم نے دیکھا کہ تو نے ہماری محفل چھوڑ کر شیطان کی مجلس اپنائی، میں نے تجھ پر کتنے احسانات و انعامات فرمائے اور میں منان ہوں۔ اے میرے بندے، میں تو تجھے اپنے وصال کی دولت سے نوازنا چاہتا ہوں، اور تو ہے کہ ہجر و فراق کو محبوب رکھتا ہے، اس وقت تیرے پاس کیا ہیلا ہوگا جب تجھے جب تجھ پر میرا غضب ہوگا اور تیرے اہل و عیال بھی تجھ سے دور بھاگ رہے ہوں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کی سعادت سے بہرہ مند نہ ہو سکا اور کوفہ کی ایک تنگ گلی میں ٹھہر گیا. ایک اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلا کہ اچانک رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی ایک تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں التجا تھا, اے میرے مولا عزوجل تیرے عزت و جلال کی قسم, میں نے گناہوں سے تیری مخالفت مول لینے کا ارادہ نہ کیا تھا, بلکہ جب میں نے یہ گناہ کیے تھے تو میں تیرے مقام و مرتبے سے ناواقف تھا, لیکن جب میں نے گناہ کیے اور میرے نفس نے مجھے برائی کو اچھائی ظاہر کر کے دھوکہ دیا اور میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی, پھر بھی تیری رحمت نے میری پردہ پوشی کی اور تیری اس پردہ پوشی سے میں دھوکہ کھا گیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے تیری نافرمانی کرنے لگا اور محض اپنی بدبختی کی وجہ سے تیری مخالفت کی. لیکن اب تو میں جان چکا ہوں کہ مجھے تیرے عذاب سے نجات دلانے والا کوئی نہیں. اے میرے مالک و مولا عزوجل, اگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو مجھے کون سنبھالے گا؟ ہائے حسرت و افسوس, میری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا. ہلاکت و بربادی ہو, مجھ پر کتنی ہی مرتبہ میں نے توبہ کی پھر توڑ دی. اب وقت ہے کہ میں اللہ عز و جل سے حیا کروں, کر کے توبہ, پھر گناہ کرتا ہے جو, میں وہی بدکار ہوں کر دے کر. پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے, افسوس میں نے اپنے رب عزوجل کی نافرمانی کی, بس جب میرا نامہ اعمال ظاہر ہوگا تو میرے پاس کون سا عذر ہوگا؟ جب مجھے اس کی بارگاہ میں ذلیل کھڑا کیا جائے گا تو گناہوں کا ارتکاب کرنے پر کیا عذر پیش کروں گا؟ اے تمام لوگوں سے بے نیاز اور میرے تمام کرتوتوں پر خبردار, میرے پاس اپنے ان گناہوں اور جرموں کا کوئی عذر نہیں. مولا بس اپنی رحمت سے میری خطائیں معاف فرما دے. اے میرے مالک و مولا عزوجل, تو نے مجھے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور گمراہی کے راستے سے منع فرمایا, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس راستے سے بھاگ نہیں سکتا تھا خیر و شر میں سے جو تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا تھا, لہٰذا میں بلا اختیار اسی پر چل پڑا, کیونکہ بندہ تو محکوم ہوتا ہے. لہٰذا اے میرے مالک و مولا عزوجل, میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے بندے سے درگزر فرما. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کلام کو سن کر رونے لگا اور اللہ عزوجل کے اس فرمانے عالی شان کی تلاوت کرنے لگا. ترجمہ, تم فرماؤ, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. سورہ الزمر. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اچانک میں نے انتہائی اضطراب کی حالت میں کسی کے گرنے کی آواز سنی. جب صبح کے وقت میں اسی دروازے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک عورت گھر کے اندر اور باہر آ جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے, اے میرے بیٹے, اے غموں کے مارے ہوئے بیٹے, اے قرآن سن کر شہید ہونے والے بیٹے. میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا, اے اللہ عز و جل کی بندی, ذرا یہ تو بتا کہ مرنے والا کون ہے؟ تو وہ بولی, یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ کھجور کے پتے بیچا کرتا اور اس کی کمائی میں سے ایک تہائی مجھے دیتا, ایک تہائی اپنی ضرورت کے لیے رکھتا اور ایک تہائی صدقہ کر دیتا. آج اس کے پاس سے کوئی شخص گزرا اور اس نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس کو سنتے اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. اب میرے پاس کوئی حیلہ و تدبیر نہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا مسافر کے لیے اپنا زیادہ راہ تیار کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ نافرمان مرنے سے پہلے توبہ کر لے؟ تم پر افسوس, تمہارا کتنا برا حال ہے. کل تمہیں اہل و عیال اور مال و دولت کوئی نفع نہ دیں گے, تو پھر کب تک اس غفلت و نیند کا شکار رہو گے؟ تمہارے جوانی کے دن گزر چکے ہیں, پھر بھی تمہارے اعمال پر تمہارا مددگار کوئی نہیں. اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. حضرت سیدنا خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا یقین ہے, پھر بھی ہم اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ہم سب کو جنت کا پختہ یقین ہے, مگر پھر بھی اپنے آپ کو اس کے لیے عمل کرتا ہوا نہیں پاتے, اور دوزخ کا پختہ یقین ہے لیکن اپنے آپ کو اس کے عذاب سے ڈرتا ہوا نہیں دیکھتے. پیارے اسلامی بھائیوں, کسی چیز کی بنا پر تم راہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہو کس چیز کی بنا پر تم راہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہو؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ موت اللہ عز و جل کی جانب سے تمام خیر و شر کے ساتھ سب سے پہلے تم پر وارد ہوگی. اے بھائیوں, اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اچھے انداز سے حاضری کی تیاری کرو. کب تک تم اس طرح لہ و لعب میں مبتلا ہو کر ہنستے رہو گے؟ عنقریب لوگ تمہاری موت پر افسوس کرتے ہوئے رو رہے ہوں گے. تم پر افسوس, کتنی دفعہ تم وعد و نصیحت کے اجتماعات میں حاضر ہوئے لیکن تمہارا دل غائب رہا. اللہ عز و جل سے بخشش طلب کرتے رہیں لیکن پیٹ حرام سے بھرتے رہے. اگر آج پھر اس اجتماع سے یوں ہی چلے گئے اور توبہ نہ کی تو کہیں بہت بڑا نقصان نہ اٹھا لو. یاد رکھو اس وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور توبہ قبول کرنے والا پروردگار عز و جل پکار رہا ہے. ہے کوئی توبہ کرنے والا تو اے اسلامی بھائیوں, جلدی کرو, توبہ کر لو اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور چھپی ہوئی باتوں کی پوچھ شروع ہو جائے. ہماری غفلت کو قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے, ترجمہ, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اے میرے مالک و مولا عز و جل, میری حسرت کتنی بڑی ہے کہ میں دوسروں کو تو تجھے یاد کرنے کا درس دیتا ہوں لیکن خود غافل ہوں. اے میرے مالک و مولا عز و جل, میری مصیبت کتنی شدید ہے کہ میں دوسروں کو تو غفلت کی نیند سے جگا رہا ہوں لیکن خود سو رہا ہوں. اے میرے مالک و مولا عز و جل, میرا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ میں دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہوں جبکہ خود حیران و پریشان ہوں. اے میرے مالک و مولا عز و جل, مجھ پر عفو و کرم کی برسات برسا. اے میرے مالک و مولا عز و جل, اے میرے مالک و مولا عز و جل, جب میں سالکین راہ حق کو تیری بارگاہ تک پہنچنے کا صحیح راستہ بتاؤں اور وہ میرے اس ویز کو سن کر تیری بارگاہ تک پہنچ جائیں تو کیا تو ان لوگوں کو قبول کر لے گا کہ جن کی رہنمائی کی گئی ہے اور رہنمائی کرنے والے کو دتکار دے گا؟ اے میرے مالک مولا عز و جل, اگر میرا یہ کلام خالص تیری رضا کے لیے نہیں تو اس اجتماع پاک میں کوئی تو ایسا ہوگا جو صرف تیری رضا کا طالب ہوگا. لہذا اپنے وجہ کریم کے واسطے میری کوتاہیوں کے متعلق اس کی سفارش قبول فرما اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہم سب پر. اپنا خاص رحم و کرم فرما. آمین.